La pàmfila va enfilar el fil al folre per fer el final del rivet al gec i el joc del didal que li falca el pols a la calol i l'escolar i fiblar la cícula al ditet. Ai! Flor de sang, glòbul que flora, cent lots pròfugs, ofegant i flocs de fòbia, figa, flor. L'àgil femelleta flaca, no oferiu finós de fava que en un fil de sang no es fixa el cosidor. Feu-li front amb fantasia, figureu-lo foc de vida, flama, frèjol, eufalòrnia de ficció. Car fa fort estar de fil i satisfet fa't faust feliç i fresc flamàtic sense cap preocupació. Fresc flamàtic sense cap preocupació. Fresc flamàtic sense cap. La pàmfila va enfilar el fil al folre per fer el final del rivet al gec i el joc del vidal que li falta el pols a la calor i l'escolar i fiblar la xícula al ditet. Plor de sang, glòbul que flora, cent lots pròfugs, ofegant i flocs de fòbia, figa, flor. Fràgil femelleta flaca, no oferiu finós de fava que en un fil de sang no es fixi el cosidor. Feu-li front amb fantasia, figureu-lo foc de vida, flama, frèjol, eufalòrnia de ficció. Car fa fort estar de fil i satisfet fa't faust feliç i fresc flamàtic sense cap preocupació. Fresc flamàtic sense cap preocupació. Fresc flamàtic sense cap.